Aki antinacionalista, az hazaáruló. Az nem indiai. A weimarizáció az egy olyan kifejezés, amit az értelmiség unásig ismételgetett már, és ki kellett, hogy pusztuljon az utolsó tanú is, aki még emlékezett arra, hogy ez az ingerültség, hogy ez a weimari közszellem, ez hova vezet. Demokrácia, mert mindenki azt akarja. Karizmatikus vezető, aki visszahozza a régi, nemzeti, vallási hagyományokat. A Kölcsei azt mondta, hogy haza és haladás. Nem haza vagy haladás. 1848 attól nemzeti, hogy progresszív. Mindenért a liberalizmus felel, és mindenki kommunista, aki nincs velünk. Egyik birodalom sem a szabadság mencsvára. Ugye miért akarnám magamat alávalóbbnak érezni, mint akárki? Legyek én a világ mértéke. Sziasztok! Mielőtt folytatnánk vitasorozatunkat a Szólás Szabadsága című résszel, kérlek engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok, az sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérjük, támogassatok minket abban, hogy folytathassuk. Aaj jo channelon mein ho raha hai, wo patrakarita nahi hai. सबका कंटेंट एक सा होता जा रहा है इतना बड़ा खबर हो गया आप देख लीजिए कहीं चला रहे हो तो हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करता है घर में घुसकर मारेंगे तुझे जब भी सूचना गायब हो जाएगी तब भाषा में हिंसा ही आएगी रवि कुमार आई वार्न यू अभी समय है गलत रास्ता छोड़ दो एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में अधमरा नागरिक पैदा करता है नमस्कार मैं रवीश कुमार देश को तोड़ने की बात करते हैं हम ये बिल्कुल सहन नहीं करेंगे न्यूज चैनलों के जरिए जहर आपके बीच खोला जा रहा है पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है वो फॉलो कर रहा था देश से फॉलो कर रहा था क्या शटडाउन कर देंगे पाकिस्तान के गद्दार क्या आप मेरे साथ गाना चाहेंगे सारे जहां से उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूँ आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था छोड़ देना चाहिए सर सरकारें जैसे ही बताएगी वैसे ही खबरें करनी है हम भी यही सोच रहे हैं दुनिया का एक देश बता दीजिए जहां के टीवी पर इतनी नफरत हो एंटी नेशनल कौन है देशद्रोही यहां पर इस देश में कोई देशद्रोही नहीं है हम जब भी चुप रहेंगे सत्य से भागते हुए रहेंगे Robi, miket láttunk itt? Hát amiket én itt láttam, én ezt tényleg csak Indiában tudom elképzelni. Demokrácia, mert mindenki azt akarja. Karizmatikus vezető, aki visszahozza a régi, nemzeti, vallási hagyományokat. Mindenért a liberalizmus felel, és mindenki kommunista, aki nincs velünk. Mindenki, aki antinacionalista, az hazaáruló. Az nem indiai. Milyen társadalom ez az indiai, Robi? Nekem ez nagyon távoli, egzotikus. Én örülök, hogy itt élek, mert el sem tudok ilyet képzelni. Keleti társadalom. Na? Igen. Na, hagyjuk a kultúrrasszizmust, elemezzük a filmet szerintem. Az a különös, hogy ez a nagyon sok egybevágó részlet egy irányba mutat, de aligha írható le ez az irány egy ilyen keleti tájolással. Hanem ez az irány, ez az időben a 21. században mutatóan zajlik, és jelzi előre a folyamatokat. Vannak 20. századi reminiszenciái. Tehát azért, ha belegondolsz, mit tudom én, a harmadik birodalom és a demokráciának volt a... Hát megszavazták. Igen. Nem a Németországot elfoglaló, mit tudom én, francia, meg egyéb csapatok... Ezért szavaztatták meg ott a jó emberekkel a Hitlerájt. A weimarizáció az egy olyan kifejezés, amit az értelmiség unásig ismételgetett már a 20 év folyamán, amikor érződött, hogy egyre ingerültebbek a kurzusok egymás iránt, és ez az ingerültség ez átragad a kurzusok által idomított, vagy a kurzusok által által befolyásolt tömegekre, és ennek a munkának egy jelentős részét már az állampolgárok végzik el. Ezt ebben a dokumentumfilmben is láthattuk. Ki van szervezve az erőszak? एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू दौड़ा दौड़ा के मारूंगा यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर यही तुझसे मैं कहूंगा कि बुढ़ापे में अपनी हड्डी मत तुड़वाओ बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ती है ez a fogalom hogy weimarizáció ez az 1920-as 30-as évek Németországát írja le mutatja, de ez valójában egy működésmód. Ez a fajta működésmód, ahogyan a konszenzusok azok egyre ritkulnak, mert a másiknak, a másik indiainak, a másik magyarnak, a másik németnek az elviselése csak a konszenzusok birtokában lehetséges. Hát, amíg vannak konszenzusok, amelyek közös alapot képeznek, addig elbírom azt, hogy te máshogy gondolkodsz, mint én, mert van egy közös alap, amivel felkapcsolatban nincsenek kétségek. Amivel kapcsolatban van egy ilyen nagyon biztos, mindannyiunk által meghatározott konszenzus. Na és amikor ezek a konszenzusok elkezdenek elveszni, elkezdenek feloldódni, akkor már semmi más nem marad a másik iránt, mint a másik puszta egzisztenciájának, vagy a puszta egzisztenciája iránti irritáció. A másik, és egyre vonzóbbá válik annak a gondolata, hogy a probléma megoldása egyedül az, hogy a másik ne legyen, vagy ne olyan legyen, amilyen. És ez ebben a dokumentumfilmben jól érezhető volt, hogy az, aki máshogy gondolkodik, mondjuk nem hindú, és ezért megöli a teheneket, levágja a teheneket, az ne vágja le a teheneket, vagy megöljük. Tehát változzon meg, legyen olyan, mint mi, vagy ne legyen. Mind a két körülmény megoldja a problémát. Ez túlmutat a weimarizáción, Robi. Tehát ez az ősi tabu, ősi hagyományok. Tehát mint amilyen Egyiptomban, a mai Aszuánon, ott volt egy pogrom a oda települt zsidók ellen, de ez még nagyon-nagyon az ókorban volt, még... talán még Izrael állam talán még létre se jött, vagy csak nagyon korai szakaszban volt, mert kost áldoztak. És ott Hnum, kosisten volt a henoteizmust kell elképzelni, ez azt jelenti, hogy minden városnak volt egy kiemelt kultuszistene. Ők megsértették a helyi tabut. Hát ez, hogy tehenet vágnak le, ez nem a weimarizáció problémája, meg a puszta intoleranciája, tudod, itt komoly, tehát ezek archaikus társadalmak, bizonyos értelemben. 21. század ide vagy oda. Ez egy tabusértés volt, érted? Egyébként a másik, amiről még beszélnünk kéne, ami viszont kúra nyomasztó, hogy a fő ellenség Pakisztán sem különbám. Vagy talán még. És itt eszembe jut a Orwell, a 84, egyik birodalom sem a szabadság mencsvára, három totalitárius állam vív folyamatos ilyen körforgásszerű háborút egymással, valójában a saját népük ellen, és Karin Boynak egy 1940-ben öngyilkos svéd kommunista nőnek a disztópiája, Kallokain vagy Kallocain, máig nem tudom, hogy ejtjük, egy eszméletlen nyomasztó sztori, tehát így még Orwell előtt írta, ahol szintén totalitárius államok, tehát nincs, hiába mennél át a másikba, ott ugyanolyanok vannak, vagy még rosszabbak. Érted? Na. Azt hiszem, hogy az a súlyos probléma, hogy már a 20. században eljutott volna idáig a történet, csak a Hitler nagyon előre szaladt ezzel a folyamattal. És az emberiség a gázkamrák látványától, meg a világháborúnak a tömegsírjait látva visszahőkölt. És ki kellett, hogy pusztuljon az utolsó tanú is, aki még emlékezett arra, hogy ez az ingerültség, hogy ez a weimari közszellem, ez hova vezet. És ma már nincsen senki, aki erre emlékezne. Márpedig az emberiség olyan, hogy csak attól tud tartani vagy visszariadni, amivel kapcsolatban vannak élő emlékei. És hogyha nincsenek élő emlékei, akkor újra meg kell, hogy tapasztalja a rémületet, a rettenetet, ahhoz, hogy hogy a békét értékelni tudja. Azt hiszem, hogy az a probléma, hogy annyira régóta van béke úgy a világban, hát főleg, ami egyrészt köszönhető. Afrikában nem, de nálunk igen. Igen, abban a léptékben, amilyen háborúk zajlottak az emberiség teljes története folyamán, legalábbis itt a centrumban nem volt háború jóformán a 20. század dereka óta. De figyelj, ilyen hosszú béke korszak nem volt az emberiség történetében soha, legalábbis itt a centrumban, ami azt jelenti, hogy a mondjuk úgy, hogy Európában, meg Kelet-Ázsiában, meg Amerikában, szóval, hogy azokban a régiókban, ahol a civilizáció olyan igazán magas színvonalú lett volna. Tulajdonképpen, ha belegondolsz, akkor aki a háború vége fele született, már 80 éves vagy 85 évében jár. Akinek élénkebb emléke van, az már 90 fele megy. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy évtized, és az utolsó tanúk is meghalnak. Abszolút, abszolút, abszolút. És én azt hiszem, hogy már a 20. században ez volt a világszellem iránya az emberiséggel, vagy hogy úgy mondjam, ez volt a történelem terve, vagy útja az emberiséggel. Csak ez annyira bestiális mértéket öltött a 20. század derekára, hogy a komplett emberiség hátrahőkölt, és azt mondta, hogy úristen, mégis inkább konszenzusok. Konszenzusok, konszenzusok. És jött 2-3 nemzedék, amelyik az első nemzedék lerakta ezeket a konszenzusokat, a következő nemzedék őrizte ezeket a konszenzusokat, és eljött a harmadik nemzedék, amelyik elkezdte ezeket a konszenzusokat felszámolni. És most ott tartunk, hogyha ez a nemzedék is átadja a stafétát a következőnek, a következő már ugyanott fogja találni magát, ahol a 30-as években, a 20. században, a weimari köztársaságban. És nem, az emberiség nem fogja tudni elkerülni a sorsát, újra le kell, hogy folyjon ez a háború, de ez nagyon más háború lesz, én úgy látom. Hát egyrészt van atomfegyver. Ott csak a vége felett. Pont ezért lesz más háború, ezt a háborút nem államok fogják vívni államok ellen, hiszen már minden államban ott vannak a népi és az urbánus kurzus, a liberális és az illiberális kurzus reprezentánsai, tagjai. Haladiak, és azok a tömegek, akik ezt a kurzust vagy azt a kurzust követik. És jól láthatóan, jól tapinthatóan a urbánusok nevükben is benne van, a városokban koncentrálódnak, míg a népiek azok meg vidéken. És alig, hanem ennek a háborúnak az lesz a menete, hogy ezt a háborút a vidék fogja vívni a városok ellen, vagy a városok a vidék ellen. Még nem tudjuk, hogy hogyan fog kirobbanni, de hogy ma már a liberálisok nem érzik egy nemzethez tartozónak magukat az illiberálisokkal, ők ezt úgy fejezik ki, hogy egy civilizációhoz tartozónak, az illiberálisok nem érzik egy nemzethez tartozónak magukat a liberálisokkal. Ez azt jelenti, hogy egy amerikai liberálishoz közelebb áll egy magyarországi, indiai, németországi, oroszországi liberális, és egy amerikai illiberálishoz meg közelebb áll egy a világ bármelyik tájékán egy ottani populista vagy illiberális. Ez azt jelenti, hogy az, hogy melyik nemzethez tartozol, már nem az összetartozás, már nem a kötődés, már nem a másik iránti közösség forrása, hanem a másik iránti ingerültségé. A másik... Tehát azt akarod mondani, hogy a felszínen lehet, hogy különböző államok gazdaságilag, kulturálisan, esetleg katonai konfliktusok formájában szemben állnak egymással, mind ahogyan oda-vissza megbombázzák, meg megterrorizálják itt egymást a indiaiak, meg a pakisztániak, de az igazi háború az a saját országon belül zajlik. Ja, világos, de mi van, hogyha eléri a teljes homogenitást egy ország? Azért mondjuk egy muszlim fundamentalista államban én nem tudok elképzelni liberális, meg mit tudom én, tehát olyan közeget, amit most urbánusnak nevezhetünk magyar értelemben, tudod? Nem is lesz. Ottani pannonokat. Nem is lesz, nem is lesz. Ha a város győz, akkor a vidéknek el kell költöznie. Ha a vidék győz, akkor a városnak kell elköltöznie. Vagy nem lesz. És onnantól kezdve, mert tudjuk mi van, hogyan zajlik a történet, hisz a 20. század derekán már egyszer lezajlott. A weimarizáció következménye a valamelyik oldalnak, valamelyik kurzusnak a győzelme, annak a kurzusnak a győzelme az egy totális diktatúrába torkolik, és vezeti bele a közösséget. És abban a totális diktatúrában már nincs is más lehetőség. Akik tegnap liberálisok voltak, azok holnap vagy elköltöznek, vagy illiberálisok. És mindig is azok voltak. Na figyelj, térjünk vissza a filmre. Egyáltalán... Eltértünk tőle? Nem, nem. Tulajdonképpen nem, csak a konkrétumaira. Na, mondjad. Szabadjon kifejezésre juttatni, hogy én szeretem a hazámat. Ja, azt mindenképp. És hogy nem szeretném, hogyha ez az ország, ez elveszne. Gondolom, ezt te se szeretnéd. Abszolút. Hát ezt próbáltam mondani. Érted? Na, tehát én itt azért... Azért vagyunk itt, hogy legalább itt képviseljük a nemzeti együttműködés rendszerét egy ilyen lipsi rendezvényben. Bizony. Igen. Minél minden korábbinál élesebb határt kell vonnunk köztünk és köztük. Hangzik el. Hát ennél pontosabban ezt nem lehet kifejezni. Minél élesebb határt kell vonnunk. És ez az éles határ valójában, tudod, ez egy szakadék, amibe a másik oldalt beletereljük, vagy át kell hozzánk. És nincs harmadik lehetőség. Tehát vagy a szakadékba zuhan, vagy át kell hozzánk. Ez a weimarizáció logikája. És erre vonatkozóan nincsen alternatíva. A sajtó többé nem tájékoztat, hanem hangol, népszerűsít és uszít. Ez a funkciója. És hogyha nem ezt teszi, hanem kvázi tájékoztat, ahogyan a Ravish Kumar tette ebben a dokumentumfilmben, akkor nemzetietlen, akkor idegen érdekeket szolgál, akkor pakisztáni ügynök. Ez ismerős valahonnan, ez a duma, hogy pakisztáni ügynök? A pakisztáni nem. Dollármédia. Na, az már egy kicsit. Na igen. Igen. Tehát ez arról van szó, hogy abban a pillanatban, hogy te máshogy gondolkodsz, az teljesen ki van zárva, hogy te egy másként gondolkodó magyar legyél, akkor az nyilvánvalóan valamilyen idegen érdek által felvásárolt hazáruló vagy. Ezt... Nem gondolkozhatsz másképp. Akiknek szól a műsor, azok ezt be is szopják. Akik a műsort csinálják, azok maguk egy pillanatig nem hiszik ezt el, tudod? Azok cinikus gazemberek. Ez a szakmájuk. Ez a szakmájuk. Na most azt fontos megjegyezni, hogy India nem a nyugati civilizációhoz tartozik, és ez jól érződött ebben a dokumentumfilmben. Hát azért itt nem tart Magyarország. Lehet, hogy nem a lehet, hogy nem a civilizáltságunk tart vissza minket ettől, hanem mondjuk az Európai Uniós tagságunk. Minden esetre itt azért ilyen bestiális közbeszéd, mint ami itt zajlott, ilyen azért itt nincs. Tehát azért... Kommentfalakon természetesen kommentfalakon van ilyesmi, ami ott televíziós mainstreamben zajlik. A TV1-ben. Most igen, nyilvánvalóan nem akarjuk elvitatni Bayer Zsoltnak az elévülhetetlen munkáját a magyar társadalom weimarizálásában, de még Bayer Zsolt is beiratkozhatna továbbképzésre ezekhez. Akik azt mondják, hogy minden halott hinduért 100 muzulmán halljon meg. Így. ilyen nyíltan a televízióban. For every drop of Indian blood, 100 drops of Pakistani blood. Absolutely. For every Indian soldier killed, 100 Pakistani soldiers killed. There is a very strong sentiment now. And the anti-nationals in India, they must be made to pay too. की सरकार ने वो कर दिखाया है जो देश उनसे उम्मीद कर रहा था क्योंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करे हैं ओवर 245 टेररिस्ट किल्ड टू अवेंज पुलवामा इंडिया इन सेफ हैंड्स सेज द प्राइम मिनिस्टर. Ott van egy külső ellenség is meghatározva, ugye, aminek van egy történeti igen, és nehéz India ketté válása. Igen, és nehéz. Már 1 millió halott volt a 40-es, 50-es években, amikor Pakisztán, tehát ott nagyon durva, szegény Gandhi még kapott ebből. Egyrészt van ennek egy történeti gyökere, nekünk nincs Pakisztánunk. Még Ukrajna se, ami Pakisztánunk, érted? Nincs, nekünk nincs Pakisztánunk. Putin Románia bátor. Lenne, hogyha most mit tudom én a történelmünket veszük, de nem, nincs, érted? Tehát mi ezt így nem is tudjuk mondani. Itt a ilyen magadfajta gurulós, dolláros CIA és hazárulók az igazi ellenség. Vágod. Azért azt nehéz elképzelni, hogy Pakisztánnak lenne egy olyan Donald Trumpja, aki mint hatalomra jut, rögtön beáll a béke Indiával. Tehát Magyarország és Amerika között rettenetesek jelenleg a nemzetközi kapcsolatok, de amint Donald Trump hatalomra jut, abban a pillanatban felvirágzanak a nemzetközi kapcsolatok. Hát körülbelül, és a guruló dollárok abban a pillanatban demokrácia dollárok lesznek. Demokrácia fog gurulni azokkal a dollárokkal, amikkel most globalizmus. Én nem hiszem, hogy a Fidesz elfogadna pénzt a republikánus agytrösztektől. Na, hát figyelj, maradjunk, térjünk vissza, figyelj, itt azért a média embernek a felelősségéről, szerepéről, a bátor médiás, aki kiáll a zsarnoksággal szembe, naponta kapja a fenyegetéseket, ami akár egyszer tényleg tettlegességre is válhat, vagy abba fordulhat. Figyelj, te lennél ilyen bátor csávó? Én biztos nem. Tuti. És ez most nem poénkodás. Nem. Lehet, hogy azzal vigasztalom magam, hogy amikor egy ilyen őrület kitör bármely országba, ennek egyébként van egy szerves folyamata. A liberalizmus tényleg megbukott. És visszajönnek a régi kulturális minták, politikai, történeti minták, és az ilyenek olyanok, mint a járvány. Teljesen irracionálisak, érted? Egész egyszerűen semmit nem lehet ellene tenni, mindenki lebetegszik, aztán valahogy a társadalom regenerálódik belőle. Én teljesen így látom egyébként a történelemnek ezeket a szakaszait, ilyenkor én elbújnék. Befognám a pofám, belső emigráció, vagy külső, vagy franc, ugye nem tudom. Tudod? Miért tesz valaki ilyet? Én nagyon tiszteletre méltónak tartom, de miért tesz? Mi az a belső indítatás, ami miatt valaki egy ilyet bevállal? Hát szerintem azért, mert ezt kell tennie. Azért, mert belülről... Morális ez a, imperatívus. Igen, ez a kategorikus imperatívus. Igen. És nem vagy kampiális. Bizonyára nem tudná úgy folytatni az életét, ha ebben ezt a harcot föladná. Aha. És úgy van vele, hogy nem kell mindent megúszni. Aha. Nem kell akarni mindent megúszni, hanem bizonyos konzekvenciákat vállalni kell, különben a történelem nem történik. Különben a világ nem változik. Ha Kossuth nem vállalja a börtönt, akkor Kossuthból nem lett volna Kossuth. Ha Nagy Imre nem vállalja a börtönt és nem vállalja a kivégzést, Nagy Imréből nem lett volna Nagy Imre. Vállalta a börtönt. Elment emigrációba. Az már sokkal korábban volt, amikor ő börtönt. Ja, hogy a fiatalkori Kossuthot meg... Vállalta a börtönt. Nem akarta megúszni. Pedig biztos, hogy jobb dolga is lett volna, mint ülni a sitten. nem akarta megúszni. És ezáltal tud történni a történelem. Hogy mindig vannak ilyen figurák, akik nem akarják megúszni. Akik készen állnak arra, hogy vállalják a következményeket. Akármilyen következmény. De olyan jó mencsvárak vannak. Én más eszközökkel teszek. De ebben az országban sokkal kevesebbet se vállalnak. Fontosabb. Ebben az országban persze. Ebben az országban sokkal kevesebbet se vállalnak. Arról van szó, hogy ebben az országban már a hatalomnak a megbecsülése is annyira fontos, hogy azért az emberek, bizonyos emberek, bizonyára mindenkinek a környezetében van ilyen, aki valójában nem kap pénzt azért, hogy a hatalom felé hajlik, hogy a hatalom gyűrűjei meghajlítja a személyiségét. De egyszerűen a biztonságba érzi magát. A hatalom megbecsülése. Biztonságba érzi magát. Ebben az országban most nem ironizálok. Azt érzi, de nem olyan, abban az értelemben érzi magát biztonságban, itt nincsenek letartóztatások. Nem olyan értelemben, ez idézőjelben van, hogy biztonságban. Család. Nem abban az értelemben érzi magát biztonságban, hogy őt nem fogják bevinni az Andrássy út 60-ba, hanem azért érzi magát biztonságban, mert ebben az országban olyan berendezkedés van, olyan rendszer van, ami neki otthonos, és akkor ő otthonossá... Erre gondoltam. Erre gondoltam, nem a Andrássy út 60. Azzá formálja magát, aki ebben az országban otthon lehet. Aki ebben az országban otthon van. Így és van. Ezt le lehet olvasni doktor miniszterelnök úrnak, meg doktor miniszterelnök úr slepjének az arcáról, a gesztusairól, a viselkedéséről, ezt a kurucos dacot, ezt a felszegett állat, meg ezt a kidüllesztett mellkast, és mindenhez tartozó gesztusokat, hogyha te lekopizod, lemásolod és magadra öltöd, akkor ebben az országban azt érezheted, hogy ez a rendszer az én rendszerem, ebben az országban az történik, amit én akarok, hogy történjen, és újságírók tömegét látjuk magunk körül, olyanokat, akik a rendszer korai éveiben még hitvalló liberálisok voltak. Olyan azokban az években, amikor még a rendszert igazából nem is nagyon lehetett, vagy nem is igazán volt miért utálni. És ahogy a rendszer egyre keményebb lett, ők úgy egyre felpuhultak. A Ravish Kumárral ellentétes irányt írtak le. Ugye a Ravish Kumár eleinte, a Modi korszak elején, ő még egy vitaműsort vezetett. Aztán, amikor azt látta, hogy az újságírás étosza az kezd eltűnni, vagy kezd felmorzsolódni, akkor úgy döntött, hogy ezt egy véleményműsorra alakítja, mert az Isten tudja, hogy hány adás van még hátra. Akkor ő ebből egy harsonát formál önmagának. És akkor azt látjuk, hogy olyanok, akik a rendszer korai éveiben még hitvalló liberálisok voltak, azok ahogy megy előre a rendszer és egyre elviselhetetlenebb, úgy válnak egyre megértőbbé, egyre szinoptikusabbá a rendszer igazsága iránt. Egyre inkább értik, hogy mit jelent, mert hogy itt valójában Orbán Viktor módjára gondolkodni, nemzeti radikális módra gondolkodni, a magyar nemzet meg a demokrata szellemét magadra venni, az jelenti azt, hogy magyar vagy. Az jelenti azt, hogy ebben az országban a te helyed az ott és akkor a megfelelő jókor vagy a jó helyen. Te itt otthon vagy. És mindenki más, aki meg a múltban is, meg a jelenben is, inkább a hatalomnak a kontrollját végzi, mert inkább egy őrkutya szerepet vállal magára, és nem pedig a csahos házőrzőnek a szerepét. Ez is egy döntő kérdés, hogy kinek őrzöd a házat, vagy kinek csaholsz. Az ebben az országban... Ezt hogy érted, hogy kinek csaholsz? Hát, hogy a hatalomnak, vagy pedig a, vagy pedig a társadalomnak. Azt hittem, hogy melyik rezsimnek, mert én azt vettem észre, hogy abból van a legtöbb, aki az előző rezsimnek is csaholt, az csahol a mostaninak is. Rengeteg lehet, ilyen embert ismerek. Lehet, hogy mert semmi máshoz nem ért. Csak a csaholáshoz. Nem csaholhatna, akkor, hát akkor lehet, hogy kotornia kéne, vagy őriznie kéne, vagy terelnie kéne, de semmi máshoz nem ért. Adjuk a kutya metaforát. Na, térjünk vissza Indiához. A film Indiába játszódik, nem itt. ez itt a, sokszor elhangzik a nacionalista és a, az antinacionalista fogalma. Tehát legalább kimondják ezt így. Mintha Magyarországon lennénk, mit is kimondják, úgy mondják, hogy hazátlan. Na, igen. Hazafi és hazátlan. Csak a nacionalizmusnak nálunk van egy rossz konnotáció. Ezért itt hazafinak hívják. Itt hazafinak hívják és hazátlannak. Miközben hívják. Én egyébként pont semlegesként szoktam ezt a szót használni. Tehát, igen. Itt és most fontos felolvasni és fölidézni Márai Sándornak az Árról és az Államról írt sorait, mert ez megvilágító erejű arra vonatkozóan, hogy mit jelent hazafinak lenni, és hogy milyen politikai konnotációja van ennek a fogalomnak. Nevelhetünk-e valakit hazaszeretetre? Kérdezi Márai Sándor. Mintha azt mondanám, korbáccsal és szöges ostorral kényszerítlek, hogy szeresd önmagadat. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér és táj. Nem. A haza te vagy. Szőröstül, bőröstül. Testi és lelki mi voltodban. Őszült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. És életed a haza életének egy pillanata is. Haza szeretetre nem tudlak megtanítani. Őrült az, aki önmagát tagadja. Hazád a történelmi mértékben megnagyított és időtlenített személyiség. A haza végzett, személyesen is. Nem fontos, szereted-e vagy sem. Egyek vagytok. De úgy látom és tapasztalom, hogy te, szóval ünnepélyesen, írásban és a dobogókon inkább az állam szeretetről teszel bizonyságot és hitvallást. A hazától ugyanis nem lehet várni semmit. A haza nem ad érdemrendet, sem állást, sem zsíros kenyeret. A haza csak van. De az állam ad finom stallumot, csecse fityegőket szalonkabátodra. Prima koncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, ha férfiasan kidüllesztett mellel megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Általában nem törik ezért kerékbe az embert. Éppen ezért minden állam szeretet gyanús. Aki az államot szereti, egy érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Gondolj erre, amikor hörögsz a dobogókon és a melled vered. Igen, ez a... Köszönjük szépen. Azt érdemes felidézni, amikor itt a Ravis Kumárt az egyik rágalmazó fölhívta telefonon, és felelősségre vonta, hogy miért nem hazafi. És akkor a Ravis Kumár elkezdte énekelni az indiai himnuszt, és hát így eléggé csapdába került a betelefonáló, mert most itt kettőt tehet. Az egyik az az, hogy elkezdi vele együtt énekelni a himnuszt, és akkor kvázi elismer egy konszenzust, amikor hát nincs konszenzus. Velük nincs. Minél élesebb határt kell vonni. Na de szabad-e nem énekelni a himnuszt, amikor valaki épp énekli a himnuszt? Nem hazátlanság-e az, amikor most a himnusz éneklés is végül besétál a csőbe, és énekli vele a himnuszt. És kvázi elismer egy konszenzust, pedig hát nincs konszenzus. És hát itt felidéződik valami igazi a hazaszeretetből. Mit is jelent a hazaszeretet, amikor nem tartozik hozzá egy jelölt, nem tartozik hozzá egy államhatalom, meg nem tartozik hozzá egy intézményrendszer? Hello. कौन है आप? बहुत अच्छा है, नाम बताने से डर गए। जरा इंस्पेक्टर साहब नंबर नोट कीजिए इसका, इसका नाम नोट कीजिए, क्या नाम है आपका? आप क्या बोलते हो सर? कब बोले? अच्छा बताओ कब बोले, बताओ इसी पॉइंट पर टिके रहो। ना ना ना अभी आप बताइए, अभी क्या बताइए? नहीं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा। आप भी साथ साथ बोलो ना। नहीं नहीं नहीं दूसरा लाइन, ये मेरा नंबर है, रविश बोल रहा हूँ एनडीटीवी। वही हमें भी समझो, हमें वही भी दिल हो जहाँ हमारा, दिल हो जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा। नहीं, एक और है, दो लाइन और तो बहुत अच्छा गा रहे हैं आप, बहुत अच्छा गा रहे हैं। पर्वत वो हो सबसे ऊंचा, आपका नाम फेसबुक पे वायरल हो गया सर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। Ami egy magyar embernek, már ha ezt a szót használhatom, mond valamit, azok az általános mintázatai az önkénynek. Az önkény általános mintái közé, patternjei közé tartozik az, hogy kirekesztenek téged a nemzetből. Ez nem csak Indiában van, ez máshol is van. Hollandiában nem tudom, hogy ez így megfogalmazódik-e Gert Wiederstől, hogy az nem holland, aki nem engem követ. Nem hiszem, nem hiszem. Ennek vannak, ez már picit speciálisabb, de ismerjük, Magyarországon dől a csapból is, hogy ha te nem értesz egyet a jobb oldallal, akkor te nemzetietlen vagy, nem vagy magyar, hazaáruló vagy, stb. Stb. Főleg a kommentfalakon, mert azért unblock mindenkit, azért a NER sajtó így még nem céloz meg, inkább csak az ellenzéki képviselőket, mint a Momentumos képviselőket, stb. Stb. Stb. Szóval ezek egy ilyen, de ez volt a 20. században is, a magyar történelemben is, tehát Adit, ha elolvasod a század elején, ő már erről beszél, az nem magyar, aki progresszív. Ki van rekesztve a nemzetből? Ezt ismerjük. És amikor látunk egy ilyen dokumentumfilmet, ez nekünk mond valamit. Mondom én, aki egyébként sose szavaztam a liberálisokra, bizony, ez a poén az egészben. Bizony. Kölcsei Ferenc. Csak már idáig vagyok vele. Már ezzel a dumával. Mit mondott Kölcsei? Jelszavaink valának, hazai és haladás. Na most itt Magyarországon minden rendszer úgy épül föl, illetve minden kurzus úgy bont zászlót, hogy a hazát kiátsza a haladás ellen, illetve a haladást kiátsza a haza ellen. Kölcsei azt mondta, hogy haza és haladás. Nem haza vagy haladás. 1848 attól nemzeti, hogy progresszív, attól nemzeti, hogy polgári társadalmat hirdet, attól nemzeti, hogy nem feudális, nem nemesi, hanem nemzeti. A nemesek előjogait kiterjeszti az egész társadalomra. Ebből válik a nemzet. Ha az, aki a haza és a haladás közé vagyot helyez, az, aki a haladást a hazával szemben kiátsza, az se nem progresszív, se nem nemzeti. Az nemzet előtti, az szupranacionalista, az premodern, abban az értelemben feudális. És bizony ebben az országban a jobboldal nem nacionalista, mert a nacionalizmus egy modern eszme. Ők pedig tagadják a modernitást. És úgy gondolom, hogy ez Indiában sincsen másképp. És bizony azokban az országokban, amelyek nagy iszlamista nyomás alatt állnak, ez a folyamat gyorsabban lezajlik. Elég Izraelre vagy Indiára ránézni, talán azért, mert az iszlamizmus nyomása felgyorsítja ezeket a belső erjedési folyamatokat, de talán azért, mert az elitnek, az adott ország elitjének kapóra jön a külső fenyegetés, hogy ezt a önkényuralmi centralizációt, a központi hatalom megerősítését és az önkény kiterjesztését minél gyorsabban, minél nagyobb ütemben vigye véghez. Mi ez a globális folyamat, amiről beszélünk? Mi a populisták művelete? Az elit egyik fele megérzi a társadalom elitellenességét, széleskörű elitellenességét, vagy hogy úgy mondjam, a világszellemben az elitellenességnek a felhőjét, ködét, levegőjét. Nem misztikus. És nem, ez a pontosan tudjuk, hogy léteznek szellemi áramlatok, és ezek valójában ezek határozzák meg a történelmet. Az emberek, a gondolkodó emberek ezeket valójában csak lehívják, mintha az antennájukkal vennék a jeleket. Az egyik fele ennek az elitnek érezve és tapasztalva az elitellenességnek a levegőjét, népnek maszkírozza magát, felkorbácsolja a tömegindulatait, és annak az élére áll, hogy teljhatalmat ragadjon magához. Ez az a folyamat, ami zajlik. Mindenhol, Izraelben, Indiában, amúgy az Egyesült Államokban, Magyarországon ez a folyamat jóformán már le is zajlott. De mi a felelősségünk? Mert ez nem velünk történik, ezek mi vagyunk, ezeket mi csináljuk. És hogy ez... Nem vagyunk mind mi. Tehát Ravish Kumar nem. Az nem az. Én sem gondolom, hogy én lennék. Nem vállalom. Nem mi vagyunk, nem mindannyian vagyunk. Velünk történik. Nem gondolom, hogy mi gyakorolnánk. Nem gondolom, hogy mi weimarizálnánk a társadalmat. Nem gondolom, hogy Ravish Kumar weimarizálta volna az indiai társadalmat. Egyébként még csak annyit a nacionalizmushoz, hogy ugye a korábbi rendies nacionalizmus, ami még nem nacionalizmus a szó újkori értelmében, amit leginkább a Verbőci hármas könyve reprezentál, hogy a nemes a magyar, és akkor a hungarusz, és akkor többi az meg nem, vagy nem ebben az értelemben. Ez lehet, meg 20 évvel ezelőtt ezen gondolkodtam, meg is írtam, hogy lehet, hogy ez a vannak igazi magyarok, meg nem igazi magyarok, híg magyarok, mély magyarok, meg ez hasonló, ez ennek a rendies, régi, 48 előtti nacionalizmusnak a öröksége, ilyen kulturális mintákon keresztül, de zárója bezárva, mert érjünk vissza Indiára. Én nem gondolom, hogy mi ez... vagyunk, akik csináljuk ezeket a folyamatokat. Nem, szerintem Zsági, elszenvedjük, figyelj. Én nem csinálom ezeket a folyamatokat, nem rekeztek ki sehonnan senkit. Sose tettem. India has been shaken by a wave of brutal lynchings in the name of the cow. In UP's Hapur district, we come to meet Rakesh Sisodia. Rakesh, along with 8 others, have been accused of lynching of Qasim. Posing as a research scholar from US, we asked Rakesh that whether he was pleased with what he had done. Én elnézve ezt a türelmetlenséget, mert itt valójában nacionalizmusnak tűnik a folyamat, mert így nevezi meg magát, de valójában ez egy vallási fundamentalizmus, ami a nacionalizmusnak az állöltözetét ölti fel. Itt valójában egy ilyen vallási türelmetlenség a konfliktus alapja, India és Pakisztán között, valójában hinduk és muszlimok között. Én fel tudok idézni egy emléket erre vonatkozóan. Egyszer voltam egy muzulmán országban, ahol éppen Ramadán volt, és én hát kajáltam az utcán, éppen ettem az utcán. És ingerülten jöttek oda hozzám, hogy Ramadán! És én mondtam, hogy not my religion. Nem vagyok muszlim. Nem az én Ramadánom. De ő úgy volt vele, hogyha ő neki nem szabad enni egész nap, már pedig éhes, akkor nekem se legyen szabad. Na ez tarts tiszteletbe a helyi szokásokat. De könyörgöm, ő azért nem eszik napközben, mert ő úgy gondolja, hogy az a helyes. Igen. Ez neki nem elég. Ja. Nem elég. Nem. Az kéne, hogy mindenki ő körülötte ugyanúgy gondolja, és akkor attól jobban meg lenne győződve, hogy jól csinálja, hogy jól éli az életét. Vagy ő úgy van ezzel, hogy ő nem szeretne egy olyan világban élni, ahol mások csak úgy ehetnek, amikor Ramadán van napközben, ő meg nem. Tehát akkor ebben az esetben választhatott volna más vallást. Na de nehogy már ő vele legyen a probléma. Hát térjek át én! És ez a, tudod, ez a tartsd tiszteletben. Én abszolút tiszteletben tartom, tudod? Ha nem tartanám tiszteletben, az azt jelenteni, hogy én meg akarnám őt etetni Ramadánkor. Én tiszteletben tartom. Bassza meg, én nem vagyok muszlim. Én megeszem, és nem sérül az iszlám. Ja, és mi volt a csávó reakciója? Hát föl volt háborodva. No. Hát föl volt háborodva, mit képzeled? Hát megúsztad, bakker. Megúsztad. Tessék, itt a bátor csávó. Itt van. Most itt a tehéngyilkolással ugyanez a képlet. Aha. Ne gyilkolják a tehenet, de hát nem muszlimok, vagy nem, de hát éppen, hogy muszlimok, de hát nem hinduk, de a tehenet ne gyilkolják. Hát a tehén de a szent. Szent állat, igen. Na, világos, hogy szent, de hát nektek szent, az nekik nem az. Az tabut megtörték. De nem tudod? Törték meg. Tudod, hiszen a nem hinduk, azok az őskorban is már megölték a tehenet. Igen, világos. Tudod? Csak India szent földjén ne öljék meg, vágod. Tudod? Na, igen. Na. Na igen, és itt van egy nép, 1,4 milliárd ember, és a tévében azzal riogatnak, hogy népünk el fog tűnni a földszínéről. Kurva komoly pofával, igen. És így a hinduk mondják, hogy hát az utolsó pillanatban vagyunk, bazd meg. Ja. Szeretnék még kérdést. Nekem az a kétségbejtő, hogy ismerjük ezeket a folyamatokat, le vannak írva, megvan, hogy történik, hogy zajlik le az egyes államokba. Hol a remény, mi a playbook ezeknek a visszafordítására, népirtás, meg háborúk, meg világháborúk nélkül? Jó kérdés. Neked van erre? Én ezért hoztam a járvány példát. Divatok, meg egyebek olyanok, mint a járványok, és politikai eszméknek a divatjai, meg a hullámai, meg a tömegek meg se kérdőjelezik, automatikusan elfogadnak mindent. Auta. De nem csak a média miatt, vagy terjed. Tényleg úgy terjed, mint egy járvány. De minden, 68 is ilyen volt. A bolsevizmus is ilyen volt. Majdnem minden ilyen, szerintem. Sajnos a fizika arra tanít minket, hogy ha átléptük egy fekete lyuknak az esemény horizontját, ott már bármit teszünk, azzal a fekete lyuk felé tereljük magunkat. Bármit. Hát ha az ellenkező irányba akarjuk vezetni az űrhajónkat, kifelé a fekete lyukból, azzal is csak gyorsabban. Tehát minden erő, amit kifejtünk bármilyen irányba, az a fekete lyuk felé hajt minket még nagyobb erővel, még nagyobb sebességgel. És azt hiszem, hogy a fizika az itt egy jó analógia a emberi történelemre. Ugye azt hiszem, hogy túljárunk az esemény horizonton. És azt tapasztaljuk, hogy bármit is teszünk a dolog ellen, azzal ezt a folyamatot erősítjük. Ha erősíteni, ha gyengíteni akarjuk egyaránt, bármit is teszünk, lehet, hogy erre írta Vörös Sándor, hogy ne sürögjetek, forogjatok, javító intézkedéseitekkel, ne akarjátok megjavítani a világot. Ez a taoizmusból jön Vörösnél, egyébként a taónak ez a... Elnézve a 20. századot, vagy Vörös Sándornak a 20. századi Freskó című költeményét, ami pontosan erről szól, hogy az emberiség ugye a 20. század másról sem szólt, mint hogy az emberiség újabb és újabb eszméket gyártott, hogy megjavítsa önmagát, és... ezek katasztrófát okoztak. Egyik a másik után. Hát, hogy lehet, hogy ebben a helyzetben már nem tehetünk semmit. Legfeljebb annyit tehetünk, hogy regisztráljuk, értjük, tanúskodunk róla, és hogy úgy mondjam, a szellem napvilágára hozzuk, hát ha ezzel ki tudunk váltani egy közös kulturális immunitást. Erre mondják egyébként, ha nem tehetünk, én tökre ezt érzem, hogy nem tehetünk semmit, őszintén, de ha ezt kimondom, akkor azt mondják, hogy ez az önfelmentés. És ez is igaz. Ez is igaz. Komplementer vagyok magammal. Az úriember akar valamit mondani. Én nagyon próbáltam találni valami olyan üzenetet, ami egy előremutató, egy pozitív üzenetet. Kettőt találtam, és a kérdésem az, hogy erről így érdekelne a véleményetek az, amit még részben most elmondtad ezzel, amit most utoljára mondtál az egyikről. Az első a Ravis kislánya, aki szerintem nem, azt gondolhatnánk, hogy azért került be csak a filmbe, hogy személyesebbé tegye, meg lássuk, hogy apa, etc. De hogy túl sokszor jelent meg, és valahogy az érzésem, hogy az is, hogy énekelni tanította, és hallgató, hogy énekel a kislánya, hogy ebben én érzek valami szándékosságot, és valami pozitív, tehát valami ebben a borzalmasan nyomasztó dologban valami tovább kéne, hogy vigyünk. Az egyik. A másik, ami talán ennél picit ilyen érezhetőbb, hogy ugye mindenki föláll, eszik a tortát minden alkalommal, az a rituálé, hogy valaki elmegy, újabb harcost vesztettünk, ugye mennek ki, próbálja életbe maradni. Mégis a filmnek a legvégén van a fiatal riporter, és ez nagyon fontos üzenet, aki ezt mondja, hogy így igen, meghallgattam, több forintot adnak, ott van jövő, meg komolyan vesznek, meg én is nagy ember leszek, itt kell maradni. És ez a kérésem, Robi, hogy erről beszéljünk egy picit erről, valami pozitívum, tehát vigyünk el valami olyat, ami valahogy így megemeli ezt az egészet, mert szerintem ez is egy feladata volt, és nem véletlenül került oda a film végére. Didaktikus és ős és archaikus szimbólum, a gyermek, tudod. Biztos, hogy van egy ilyen üzenete ebbe. Na mondjad a többit. Hát én azt hiszem, hogy itt két könyvelés az, ami szemben áll egymással. Van ennek a világnak egy könyvelése, amely szerint a film végén annak a kollégának távoznia kellett volna. Mert minden amellett szólt, és semmi sem amellett, hogy maradjon. Hát minden amellett szólt, több pénzt kapott volna, végre indiaivá, rendes hinduvá válhatott volna, elismerte volna őt az indiaiak többsége, az állam, a piac, minden értelemben a nyertesek oldalára állt volna. De ő mégsem tette. Azért nem tett, és sok ilyet látunk, hogy annak ellenére, hogy minden racionális érv amellett szól, hogy meghozzál egy döntést, te nem azt a döntést hozod meg, mert tudsz egy másik könyvelésről, egy nemevilági könyvelésről, egy eszmevilági könyvelésről, vagy valami túlvilági könyvelésről, ami talán nincs is. De mi más a hősiesség, mint feláldozni az egzisztenciádat, az életedet, a sorsodat valaminek, ami talán van, talán nincs, de belül mégis úgy érzed, hogy így a helyes. Azt hiszem, hogy ha valaminek az ember érdemes, hogy éljen, az éppen, hogy ez. És úgy tűnik, hogy akkora súlya van, bár láthatatlan, megfoghatatlan, akkora súlya van, hogy nem csak a mérlegnek azt a serpenyőjét, hanem az egész mérleget az asztallal fölborítja. Ez. És mindig lesznek ilyen emberek. Teljesen irracionális, hogy valaki egy eleve reménytelen ügybe miért megy bele. Ugye, amikor írtunk egy könyvet annak idején, nem is arról ne beszéljünk, akkor meséltem neked, hogy a Vysockynak volt egy fasz a kis verse, a Kötéltáncos. Végig arról szól, hogy csávó így megy, nyilván metafora. Kötélen végig alul nézi a tömeg, érted, és akkor megbaj, stb. És a végén leesik. És kész. De jön a következő. Miért? Miért? Alig, ha nem azért, mert az emberi genomban, kulturálisan ez benne van. És ezért a populáció újra meg újra kitermeli. Földobja. Ezek az emberek, ezek a hősies emberek, talán azért, mert eleve annyira szoronganak, hogy az életük az ő szemükben, a maguk szemében könnyebben feláldozható. Az Isten tudja, milyen gyerekkoruk volt, az Isten tudja, milyen sorsuk volt, de valahogy ezek az emberek, ezek az emberiség alkatrészei. Ott vannak, és újra meg újra kitermeli őket a történelem. Egyébként maga a kereszténység archetipikus alakja, ugye, Krisztus. Mi történik vele? Eleve tudja, hogy mi lesz a vége. Az a misztérium lényege. Keresztre kell, hogy feszítsék. Megalázó kínhalált hal, és köpködik. Nem akarom ezeket a figurákat Jézus Krisztushoz hasonlítani, de egy őskép, ennyit mondtam, egy őskép. Töményen sűríti magába ezt a dolgot, amit most te is elmondtál, érted? Tehát nem akarom a médiás csávót, hogy egy Krisztus. Egyébként én azt gondolom, hogy a köpködés, egyébként a köpködés még ez egy érdekes, hogy amikor valaki bármilyen ilyen bátor dolgot tesz, akkor tudod, jönnek azok, hogy biztos, pénzért, tudod, megfizették, már várja őt a zsíros állás, mint Amerika, Pakisztánba, már mi a Pakisztán, ilyen kis metafora lett ez a pakisztános nekem, érted? Tehát, hogy mert elő se fordulhat olyan, a világban nem lehet olyan, a köpködőnek ez a tudata. A világban nem lehet olyan ember, aki nem olyan elaljasodott hitvány, mint én vagyok. Azért, hogy önmagából normát lehessen formálhasson. Így van, pontosan. Hát legyen ő a világ mértéke, nehogy ma Jézus Krisztus legyen a világ mértéke. Jézus Krisztus nyilván meg se halt, föl se támadt, az egész egy szélhámosság, az egészet csak kitalálták. Nyilván a gurulnak a dollárok mindenkihez, aki egy kicsit is külön, mint én. Ugyan miért akarnám magamat alávalóbbnak érezni, mint akárki? Igen. Legyek én a világ mértéke. Igen, igen, igen. हम भी यही सोच रहे हैं यही हम भी जो सवाल आप सोच रहे हैं वो सवाल हम भी 26 साल काम करने के बाद सोच रहे हैं नहीं वैसे तो नहीं करेंगे खबर को जैसे सरकार कराएगी वैसे नहीं करेंगे अब पत्रकारिता और नौकरी दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा उसका बिना कीमत दिए तो दोस्त हम इस इम्तिहान में नहीं बैठ सकते है ना ठीक है दोस्त Azt hiszem, hogy elmondtuk, ami elmondható erről. Na, lehetne azért erről, Robi, beszélni órákig még. Nem is a filmről, hanem a problémákról. Na. Az a helyzet, hogy minket egyedül az ellenségeink, az Európai Unió és a NATO menthetnek meg. Ez a ilyen kellemes, kedves gondolatokkal, nyugodalmas, jó éjszakát mindenkinek. Köszönjük a figyelmet.